जिस परिवार पर मैंने बात खाती थी मैं वहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ और इसे एक सामान्य पाठक की टिप्पणियाँ ही माना जाए चाहे प्रत्येक शब्द हमने लिया जाता है। उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे बदलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मुंडे जी की एक और बड़ी सुंदर कविता है बचाना चाहता हूँ जिसमें अनेक चीज़ें लोग बचाना चाहते हैं उनकी लंबी सूची है। उसकी आखिरी पंक्ति है कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा। यह एक दुर्लभ गुण है जो मंगलेश जी का जब वो कविताएं पढ़ रहे थे तब यहाँ भी आपने महसूस किया होगा। एक और हमारे प्रिय कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का पहला कविता संग्रह लगभग जब वो 50 के होने पर आया था और उस कविता संग्रह का शीर्षक था कुछ कविताएं। उसपे टिप्पणी करते हुए विष्णु खरे ने टीवी पर एक बार कार्यक्रम में कहा था कि ये एक कवि की विनम्रता की चरम सीमा है कि आप उसका शीर्षक दे रहे हैं कुछ कविताएं, ये कुछ कविताएं हैं साहब जो भी है। और जब दूसरा संग्रह आया तो उसका शीर्षक था कुछ और कविताएं। इसी तरह कुछ गद्य रचनाएं कुछ और शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध के बारे में मंगलेश जी एक बहुत सुंदर कविता लिख चुके हैं। मैं उसका एक अंतिम अंश आपके सामने पढ़ना चाहूँगा हालांकि आप मंगलेश जी को खुद सुन चुके हैं उसके बाद उनकी कविता का पाठ मैं तो नहीं सुनाया लेकिन फिर भी मैं उसके जरिए अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए वो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। दो कवियों की कथा, एक प्रेम के कवि और एक यातना के कवि, इस तरह से इसमें दो अलग अलग अंशों में उन दोनों के बारे में है। मैं सिर्फ उसका अंतिम अंश पढ़ रहा हूँ। यातना का कवि जल्दी ही संसार से चला गया है तब प्रेम के कवि ने सोचा मुझे रहना चाहिए यहाँ कुछ दिन और। अंततः प्रेम ही है यातना का प्रतिकार, अन्याय का प्रतिशोध। फिर वह अकेला झेलता रहा सारी यातना, रह सका जितनी भी है। ये शमशेर के बारे में है। अंततः प्रेम ही है यातना का प्रतिकार। अगर हम मंगलेश जी की कविताओं के बारे में एक समग्र रूप में उन पर बात करते हुए यदि मैं इस एक पंक्ति को उठा करके जैसा कि विष्णु खरे कहते हैं चुरा लेना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि अन्याय के प्रतिकार के लिए प्रेम का चुनाव, ये मंगलेश जी की कविताओं की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। अभी एक के बाद एक हमने 3 या 4 ऐसी कविताएँ पढ़ी जहाँ पर जगह की तलाश थी। एक कविता उन्होंने अभी पढ़ी यह नंबर मौजूद नहीं है, जहाँ आपको बुलाने वाले लोग नहीं हैं जो तो कहें कि आ जाओ तुम्हारे लिए संतरिक्ष में जगह मौजूद है, या गुमशुदा जो लोग हैं जिनकी तस्वीरें बदल गई हैं जमाने की मार ने उनकी तस्वीरों को वैसा नहीं छोड़ा है जैसा वो अपनी उन तस्वीरों में निर्दोष नजर आया करते हैं, या वो पहली कविता जो कि उनकी नई कविता थी जिसमें उन्होंने लिखा था घरों और इमारतों के उजड़ने के बाद भी बची रहती हैं खिड़कियाँ और दरवाजे, खिड़कियाँ और दरवाजे। खिड़की मंगलेश जी की एक और कविता भी है, मुझे खिड़की खोलना चाहिए, जिसको कि बहुत सारे ढंग से आलोचकों ने उसके बाद तो पाठ भी किए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ टेबल की तरह खिड़कियाँ उनके उनको ढूंढना नहीं है। और वो फिर मंगलेश जी ने उस कविता में 4 संदर्भ दिए हैं, हम देख सकते हैं खिड़कियों के बारे में। लेकिन मकान के ढह जाने के बाद दरवाजे और खिड़कियों का बचा रहना, ये कौन सी खिड़की है, ये कौन सा दरवाजा है, ये वो खिड़की है वो दरवाजा है जिसके पार निकल करके व्यक्ति अपना हस्तक्षेप दर्ज कर रहा है। फिर प्रेम के जरिए यात्रा का प्रतिकार जो बात अभी हम कह रहे थे जिसमें से एलिस कूद करके उस पार जाती थी, राष्ट्रीय लोगों में पहुंच जाया करती थी, कि वो खिड़की के उस पार वो मेरा रचनात्मक, वो कवि का रचनात्मक प्रतिरोध है जो उस यातनामय संसार के बारे में है जिसकी यातना के कारण नहीं बल्कि उस यातना के कारणों के विश्लेषण के कारण कवि उस बच्चे के गाने की धुन को याद करके रो पड़ता है। यहाँ ये रोना भावुकता से पैदा हुआ रोना नहीं है बल्कि एक उस व्यवस्था तंत्र के पहले दांतों को समझ लेने के कारण पैदा हुआ रोना है, जो मंगलेश जी की कविता में लगातार अन्याय के अधिकार के रूप में आता है, ये मैं कहना चाहता था। मंगलेश जी ने एक और कविता लिखी है हाशिए की कविता, जहाँ वो उसके अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। अगर हम कभी केंद्र बिंदुओं से कुछ बाहर देखने का प्रयास करें तो हाशिए पर हमें एक कवि लिखेगा कविता को एक कागज से दूसरे कागज पर उतारता हुआ। यह वो हाशिया है जो उस ग्लोबल विलेज जिसकी वो बात कर रहे थे उसके भीतर हाशिया छूट गया है। उस हाशिए पर नया कवि का जाता है अन्याय के प्रतिकार में वह उन छुपी हुई जगहों को तलाश करने की कोशिश करता है जो इतिहास के दायरे में नहीं है। मैं एक कविता अपनी पूरी दृष्टता के साथ पूरी पढ़ना चाहता हूँ यहाँ, जो मेरी प्रिय कविता है, जिसको कि जिसके बारे में मैं मानता हूँ कि वो बेहद राजनीतिक कविता है, और उस पर कविता का शीर्षक है चुंबन। मैं ये कविता पूरी पढ़ना चाहता हूँ, छोटी सी कविता है लेकिन ये मैं पता नहीं किससे पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सर चुंबनों का इतिहास मनुष्य जाति की ही तरह प्राचीन है, लेकिन वह मशहूर या सबसे लंबे या सबसे संक्षिप्त चुंबनों के नीरस वर्णनों या विज्ञापनों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें इस कविता में कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है, मैं अपनी समझ से इस तरह से पढ़ पाऊंगा। चुंबन एक ऐसी घटना है जो इतिहास के बाहर होती है, एक बिल्कुल अवास्तविक संसार में स्त्री पुरुष के दीप रोग परस्पर इतने पास आ जाते हैं कि उनकी सेहत भी सुनी जा सकती है। शरीर का तमाम रक्त होठों की ओर दौड़ रहा है, सारे विचार होठों पर इकट्ठा हो चुके हैं, एक नव हृदय होठों पर तक पहुंच गया है और आत्मा भी वहीं निवास करने लगी है। यह एक ऐसा क्षण है जब एक फूल खिलता है, कोई छोटी सी चिड़िया उड़ान भरती है, कहीं तारे चमकते हैं, पृथ्वी के नीचे भी पानी बहने की आवाज आती है, लेकिन प्रकृति की यह सहज चीजें अस्तित्व को कपा देने वाले तरीके से घटित होती हैं। अंततः रक्त पीछे लौटता है और हृदय उसे पूरे शरीर में भेजने की अपनी पुरानी भूमिका निभाने लगता है। विचार दिमाग में पुनः प्रवेश करते हैं और आत्मा जिंदगी के बियाबान में लौट जाती है। अब सब कुछ सामान्य है, हम एक आंधी या एक आग से बचकर आए हैं, हम जीवित हैं और इतिहास में लौट चुके हैं और राहत की एक गहरी सांस ले रहे हैं। हाँ, ये उस कविता के लिए तालियां बजा सकते हैं। इतिहास से बाहर घटित होने वाली घटना है चुंबन। अर्थी जो थोड़ी देर पहले जो रूपक था, मकान के ढहने के बाद भी बचे रहते हैं दरवाजे और खिड़कियां, और उस दरवाजे और खिड़कियों के बाहर किस प्रकार एक पूरा रचनात्मक प्रतिरोध है। अलू धनवा की एक बहुत सुंदर कविता है, जहाँ सांप्रदायिक दंगों में शिक्षक एक शिक्षिका अपने नृत्य कला और साधना के जरिए फिर से अपनी जिज्ञासा को प्राप्त करती है। और अभी अभी थोड़े दिनों पहले मैं टीवी पर पूरी बहस देख रहा था गुजरात के रिकंसिलिएशन को लेकर के, जहाँ प्रोफेसर बंदूक वाला ये कह रहे थे कि अंततः क्षमा करना इस समय सबसे बड़ा विकल्प है गुजरात के अंदर, और ये विराटता, ये उदारता उस पूरे वर्ग को दिखानी है जो सुरक्षा प्रेक्षक हुआ है, और वो भी जिसकी मनुष्यता क्षति हुई। एक कविता है मंगेश जी की पागलों के बारे में, एक कविता है जो पागलों का एक वर्णन, मैं वो पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, एक शुरुआती अंश और अंतिम अंश पढ़ रहा हूँ। पागल होने का कोई नियम नहीं है, इसलिए तमाम लोग अपने अद्वितीय तरीके से पागल होते हैं। स्वभाव में एक दूसरे से अलग, व्यवहार में अक्सर एक दूसरे के विपरीत, समांतर रेखाओं जैसे फैलते हैं उनके संसार। वे भूल चुके होते हैं कि पागल होने से बचे रहने के कई नियम हैं। पुस्तकों में वर्णित हैं नुस्खे सुंदर पुष्ट शरीरों के, जिन्हें निवास करते हैं स्वस्थ मस्तिष्क, चेहरे के दर्पण में झलकते हुए, जिन्हें हासिल करने के लिए ईजाद किए जाते हैं नए नए उपाय। बाकी थोड़ा मेरी बात शायद इसके संदर्भ के बाद पर्याप्त है, मैं पढ़ूंगा अभी पूरी कविता, आप चाहें तो मेरी इस बात में भी सुन सकते हैं। पागल होने का भी नियम नहीं है, इसलिए तमाम पागल अपने अद्वितीय तरीके से पागल होते हैं। पागल दुनिया का सबसे मौलिक व्यक्ति है, क्योंकि पागल होने से बचे रहने के बहुत नियम है और नियमों का पालन पागल नहीं कर रहा है, और पागलों का इतिहास सभ्यता के इतिहास जितना ही पुराना है। अभी 5 दिन पहले टीवी पर आदरणीय मोदी जी कह रहे थे कि उनका ट्रायल पिछले 8 वर्ष से लगातार चल रहा है। मैं सोच रहा था कि वो शायद उनका निवास स्थान शाह आलम कैंप ही होगा, तो लोग पिछले 8 साल से लगातार उसको उस ट्रायल को जीत रहे हैं। मैं गलत था, मुझे बाद में पता लगा कि वो शाह आलम कैंप से एक ही बार गए हैं। और ठीक इसी समय अरुंधति रॉय का एक लेख आउटलुक में छपा है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। उस लेख में वो दंतेवाड़ा और पूरे इलाके में घूम रही हैं, और वहाँ घूम करके पूरा रिपोर्टाज जैसा है। वहाँ जब भी कोई 18-19 साल का लड़का उनके लिए केले या फल या दवाइयाँ लेकर के आता है या उनका सामान उठा के चलता है, तो वो ये नहीं कहती हैं कि उसका नाम नहीं लिखती हैं पूरे लेख में। वो लिखती हैं एक और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मेरे लिए केले लेकर के आया, एक और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा मेरा सामान उठा के चल रहा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, ये भाषा हिंदी है हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई जो संज्ञा है, वो संज्ञा का पूरे लेख में लगातार सतत इस्तेमाल करती रहती है। और हमें ये दिखाने मैं ही कहना चाहता हूँ कि पागलों के बारे में वर्णन को जानते समय याद रखिए कि पागल वो है जिनके लिए इतिहास में जगह नहीं है। पागल वो व्यक्ति था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये कह रहा था कि वो दो बार टैक्सी में रहता है और दो बार टैक्सी में हिंदुस्तान में है और ना पाकिस्तान में है। वो इसलिए पागल था क्योंकि वो उस शिमला की उस टेबल पर बैठ करके जो इतिहास का बंटवारा कर दिया गया था, उस इतिहास के बंटवारे से सहमत नहीं था, वो उस इतिहास से बाहर था, वो अपनी जगह बाहर ढूंढता था। और जब वो मारा गया तो वो नो मैन्स लैंड पर था, जो ना हिंदुस्तान था और ना पाकिस्तान था, वो आपके इतिहास की उस सीमा से बाहर चला गया था। इतिहास की जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं इतिहास के महत्व को नकार रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि इतिहास कभी भी द हिस्ट्री नहीं होता है, हमेशा ए हिस्ट्री होता है। इसलिए इतिहास का अंत नहीं होता है, आप इतिहास के जवाब में प्रति इतिहास लिख सकते हैं। जब जिस इतिहास को नकारे जाने की बात मैं कर रहा हूँ या जिस इतिहास से बाहर वो चुंबन की प्रक्रिया घटित हुई थी या वो चिड़िया उड़ी थी या वो पूरी खिला था, वो उस इतिहास से बाहर है जो वर्चस्वशाही इतिहास है, जो हेजमोनिक हिस्ट्री है, जो वर्चस्वी वर्गों द्वारा लिखा गया इतिहास है, जिसके अंदर जन समुदायों की कराहें और उनकी चीखें नहीं है। न सिर्फ जन समुदायों की कराहें नहीं है, बल्कि जिनमें खून का खिलना और चुंबन का घटित होना भी नहीं है। उस इतिहास से बाहर के उन संजय हुए क्षणों को बटोरने की कविता का नाम है मंगलेश जगलाल की कविता। उन खास क्षणों को ढूंढना जो अन्याय के प्रतिकार में हमारी ओर से हमारा हस्तक्षेप है। यह हस्तक्षेप कोई जरूरी नहीं हमेशा नारे की शक्ति में हो, यह हस्तक्षेप मंगलेश जगलाल की कविता में उन बची हुई जगहों को ढूंढने की तलाश में आता है जो जगहें इस इतिहास ने हमारे लिए नहीं छोड़ी है, इस इतिहास में जो नाम गायब हो गए हैं, इस इतिहास में जो हाशिए पर छूट गए लोग हैं, जो भी हाशिए की कविता में जिसका जिक्र कर रहा था, वो इतिहास जो जिसमें किसी सवाल करने के लिए जगह नहीं है, उस इतिहास से परे अपना इतिहास बनाना है तो उस खिड़की को खोलना होगा, उस खिड़की और दरवाजे के पार जाना होगा जिसके पार एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है, जिसके पार एक धड़कता हुआ चुंबन प्रतीक्षा कर रहा है कि इस नए इतिहास में उसे जगह मिले।